kitu upe wewewe. Binafsi wewe, kila siku upe wewewe. Wakikuomba msada unawanyima msada, kila kitu upe wewewe. Wakikuomba msada unawanyima msada, kila siku upe wewewe. Oh oh no, kila kitu upe wewewe. Ah ah no, kila siku upe wewewe. Hatukupi hakuna, hakuna msaada hatukupi hakuna. Sikupi hakuna, hatukupi hakuna, hakuna msaada hatukupi hakuna. Hatukupi wewe, hatukupi wewe. Hatukupi wewe, kila siku upe wewewe. Tukikuomba utoi msada, lakini wewe wataka msada kwetu. Ukiomba kuna msada, lakini wewe wataka vya watu. Sikupi hakuna, hatukupi hakuna, hakuna msada hatukupi hakuna. Sikupi hakuna, hatukupi hakuna, hakuna msaada hatukupi hakuna. Hatukupi wewe, hatukupi wewe. Sikupe wewewe. Kupina, hatukupina. Sikupi wewe, sikupi wewe. Tukupina, sikupina. Sikupi wewe. Kila kitu upe wewewe.